بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كنا نتركم نسابة mwezi wa Dhulqaada mwaka 1442 katika darasa ya kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid al-Hafiz al-Mundhiri rahimahullah ta'ala bi sharh fadilati al-Shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Badr hafidhahullah ta'ala. Tuendelea na jamiu majaa fi salati al-layl. Qala rahimahullahu ta'ala wa rawa Abu Ghairah radiyallahu anhu yablughu bihi an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala ya'qidu ash-shaytanu 'ala qafiyati ra'si ahadikum 3 'uqadin idha nam بكل عقدة يضرب عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عنه عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. قال قوله يعقد الشيطان، اختلفت العلماء في قول في تأويله، فقيل هو مثل واستعارة من عقد بني آدم، وقيل بل هو على ظاهره، وقيل بل هو على ظاهره. قال وأن الشيطان يفعل من ذلك نحو ما يفعله السواحر من عقدها ونفثها. وقوله قافية أحدكم أي قفاه، ومنه قافية الشعر وهو آخر البيت. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى هذا الحديث أورده رحمه الله تعالى في الحث على قيام الليل، وقد أورده غير واحد من أهل العلم في باب الحث على قيام الليل. هي حديثي عن إتاج المصنف رحمه الله ameitaja hapa katika kuhimiza kusimama kisimamo cha usiku, qiyamu layl. Na wengi katika wanaovioni ahlul ilmi wameitaja hadithi hii katika mlango wa kuhimiza kusimama kisimamo cha usiku. Qala wa hadhihi al-uqad allati يعقدها الشيطان على القافية، والقافية هي مؤخرة الرأس، هي عقد حقيقية. سمعنا هيا مفوندو يلي يتاجو كتك حديثه أنبو الشيطان أفونغ مفوندو هيا كتك كسوغو شمو جاويتو نمفوندو ya kikweli, mafundo asofunga katika kisogo cha mmoja wetu anapolala. Qawluhu ya'qidu ash-shaytanu 'ala qafiyati ra'si ahadikum, shaytani hufunga mafundo katika kisogo cha mmoja wenu. Na hii kauli nasema huwa ala umumihi, kama ilivyo hapa, kila mmoja aingia katika hii hadithi. Illa ma dalla alhadithu ala istithnaihi min dhalika, isipokuwa wale ambao imekuja hadithi ya Mtume sallam kuwa hawa wameepuka mafundo hayo ya shetani katika visugu vyao. Na katika hao, wa huwa alladhi yanamu ala dhikri llahi mutahassinan biqira'ati alquran wal adhkari almathurati 'ani an-nabiy alkarim sallallahu alayhi wasallam fala yaqrabuhu shaytan. Na hawa ambao wamefanywa istithna, wa isipokuwa hawa ni wale wanaolala wanapolala mwanzo kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kabla hawajalala, na kusoma Qur'an, bimaana zile suwar ama ayat ambazo amehimizwa mtu kuzisoma kabla ya kulala. Kadhalika kusoma adhkar zilizokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alizotuhimiza sisi kuzisoma au alizozifanya yeye kabla ya kulala. Kwa huyu shetani hamkaribii, hata haya mafundo pia hawezi kumfunga. Wala yazalu fi himayati llahi wa hifdhihi, na hata wacha kuwa katika himaya ya Allah subhanahu wa ta'ala na hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman qara'a ayata al-kursi indama ya'wi ila firashihi, yoyote anayesoma ayatul kursi wakati anapokwenda kwa mfano katika tandiko lake. Wa qara'a al-ikhlas wal mu'awwadhatayn, na akasoma suratul ikhlas na falaqna nas wa nafatha wa masaha ala badanihi kama jaa fi sahih, akapuliza katika mkono wake akajipangusa katika mwili wake kama ilivyokuja katika hadith sahih akhrajahu al-Bukhari. Wa jaa bil adhkari al-mashru'ati, kisha akaleta zile adhkar ambazo zimeamrishwa kisheria. Kanat adhkaruhu hisnan hasinan lahu wa hirzan waqian min ash-shaytani ar-rajim, zile adhkar alizozitaja biidhnillahi ta'ala itakuwa ni ngome iliyo na nguvu yenye kumuhifadhi. Kadhalika ni kizuizi kinachomuhifadhi yeye kutoka mana na shaytani. Qala Allah ta'ala wa man ya'shu 'an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin, huu ni yule anayewacha utaji wa Allah atafanyiwa shaitani ndiyo mwenzake anayetembea naye, jaza yake kwa kuacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wastafziz man istata'ta minhum bisawtika wa ajlib alayhim bikhaylika wa rajlika wa sharikum fil amwali wal awladi wa'idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura inna ibadi laysa laka alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Kwa katika wale ambao shetani atawaghuri, Allah amefanya istithna akasema illa ibadi, isipokuwa waja wangu. Sheikh Abdul Razzaq akasema qala ba'd al-mufassirin fi qawli ta'ala inna ibadi laysa laka alayhim sultan ay alladhina yadhkuruna Allah laysa laka alayhim sabil, wale wanaomtaja Allah subhanahu wa ta'ala huna njia wewe shaitani kuwakaribia, huwezi kuwafikia. Fadhakiru lillahi fi husnin hasin, anayemtaja Allah subhanahu wa ta'ala yuko katika ngome iliyo na nguvu yenye kumuhifadhi. Yakunu waqiyan lahu biidhnillahi min ash-shaytani rajim, hizi adhkar anazileta biidhnillahi ta'ala huwa ni kizuizi kinachomzuia yeye kutokamana na udhia wowote unaotokamana na shetani. Na hizi adhkar walillahi alhamdu wal minna mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ametufundisha. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mfano ametufundisha adhkar as-sabah wal-masa, ametufundisha adhkar an-naum, ametufundisha dhikr katika kila hali anayokuwa nayo muislamu, iwe ni dhikr muqayyad ambao zimefungamana imma na nyakati na sehemu na mambo tunayoyafanya, au dhikr mutlaq ambao mja huenda akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka wakati wote. Mtume sallama haya yote hakuacha. Kwa hiyo hakuna haja ya mtu kuteswa na mahurafi. Vipi wateswa na mahurafi? Wataka kujihifadhi na kijito, soma suratul fil mara 70. Keti. Ha, alam tara kaifa fa'al? Kumbe suratul fil, alam tara ile, alam tara ile. Hey, soma mara 70. Wakawa soma mara 70. Lakini si ni Qur'an, ndio ni Qur'an. Kikule kuiwekea namba 70 ya manini, wewe umeitoa wapi? Ama waambie ukitaka usalama wako na jicho la watu, sema ya hafidh, ya hafidh mara 1000. Sasa unakaa ya hafidh, ya hafidh mara 1000. Kesh hadi mmetoa wapi haya? Mmeyavumbua kutoka wapi haya? Mwawacha ya mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwaweka kipembeni, mwachukua na utungwa na watu. Kwa hiyo ukawaona wawaambia watu adhkar ambazo hazikufundishwa na Mtume sallam na kuwekea watu na idadi. Hili soma mara 1000, hili soma mara 700, hili soma. Yani lau kama utazishika zote hizo hata siku moja utofanya kazi. Kazi yako utakuwa uko nyumbani tu, mara 1000, mara 700, mara 100,000, mara sijui ngapi. Wewe wakaa tu, kija ukimaliza jua lishatua. Hata wewe mwenye kijito pia hajakuona. Yuko nde. Pia haja kuona. Ya akhi, ushafundishwa adhkar as-sabah, adhkar al-masa, adhkar an-nawm, adhkar za kutoka nyumbani, ukiingia nyumbani. Kila unapotaka kula, unapomaliza kula, unapotaka kuingia chooni, ukitoka chooni. Taja kokote Mtume sallam, kuingia msikitini, kutoka msikitini. Ukitaka kutawadha, ukimaliza kutawadha. Hakuna kitu Mtume sallam ametuacha hivi hivi, ametufundisha. Kwa hiyo achaneni na hawa wababaishaji. Mfuateni Mtume wenu sallallahu alaihi wasallam. Amewafundisha kila kitu. Na wallahi jambo la shangaza sana. Mtume sallam amefundisha hizi adhkar. Uweza kumwona mtu ameziwacha. Wala habari nazo anazo. Lakini akiambiwa sasa utasoma kulu wallahu ahad mara 1000, ndio yakamata pale. Akamata mahali, mahali ambapo kuna uzito, yeye ndio yakamata pale. Na hili ni jambo la ajabu sana. Yaani wewe washangaa watu wako na wepesi vipi katika kwenda kwenye upotofu. Wepesi sana. Yaani lau kama wataambiwa kitu cha upotofu sasa hivi, moja kwa moja waingia. Wakaambiwa kile ambacho kina haki na maslaha na wao, na ndicho kilichofundishwa na mtume wao sallallahu alaihi wasallam, utawaona wamesimama dhidi ya kile alichofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio hapa baadhi ya watu wadhaifu ikawa yalla idha qala an-nas wala ad-dhalin qulna amin mashi. Watu wakisema wala dhalin wasema amin, kama nasi ya nasi mshi. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi wako hivyo. La, walakinna akthara nasi la ya'lamun, walakinna aktharahum yajhalun, wama aktharu nasi walau harasta bimu'minin wa in tuti akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kwa ukitaka kuwaridhisha hawa watu, wataridhika kweli, watakusifu al-allama fulashuna mashallah al-allama, lakini ukiwaambia haki, wewe muovu, wewe kadha, muharibifu. Lakini kasdi yako ya irda rabbil alamin subhanahu, malengo yako yamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Amependa atakayependa shauri yake, amechukia atakayechukia shauri yake. Sijui wengine kwamba bana si hivyo, ni hivi, si ufanye wewe basi. Kuna wengine wao hukaa kipembeni, hakusoma chochote, hana chochote anachokijua katika dini. Ah, lakini hivyo mashehe si hivyo hivyo. Nashambulia sana bwana. Haingia wewe ufanye, usishambulie, lakini waeleze watu hiyo haki. Waikubali. Mwenye hikma. Ingia ufanye. Kwa mtu asiwe dhaifu katika kuambia watu kwa jambo hili la kutunga tunga hili halimo. Asema ule mmoja, watu wameiwacha Allahu ya Allahu ya Allahu ya malja ya ghauthahu. Ehe, tumeiwacha kusema wazee wa zamani katika karamati zao. Wallahi mimi sikuamini paka mmesikia na masikio yangu mtu asema hivyo. Ana masaddaqat illa ba'da ma ra'aita wa sami'ta. Mmoja asema zamani wale wazee wallahu ya Allahu ya Allah wale walikuwa kitaka kusafiri hawana haja ya tikiti, achora mstari tu, wataka kwenda wapi, nataka kwenda Mariakani, achora mstari, akiuruka ule mstari yuko Mariakani. Ni mwashtuka. Kuna watu wamekaa pale chini, basi ukisikia hiyo clip, kuna watu wamekaa chini, salia mtume Allahumma salli wa sallim alayhi. Karamati hizi, karamati za kuruka mstari, mwacheza gololi nini? Vipi nini? Hana wapuzi sana jamaa. Alafu mijitu mizima imekaya yusaddiquna hu. Mmoja asema babake amtuma mahali, nenda kapeleke barua kwa rafiki yangu fulani, basi baba mpatie nauli, nauli ya kazi gani, na kuna mpapayo pale, pando mpapayo. Sasa mpapayo ndio panda, usijaribu kapanda mpapayo utaanguka nao, tena ukiwa mzito mzito hivi uanguka nao. Ha, jamaa kapanda mpapayo, eti akishuka ashuka kwenye uwala yule rafiki yake babake, kishuka hivi kama yuko Mombasa, sio enda Nairobi, apanda mpapayo akishuka yuko Nairobi, apeleka barua. Yule bwana anamwambia, haya, na hii barua yangu mregeshie babako. Yule anambia, sasa sijui nitarudi vipi, maana kwani ulikujaje? Anasema, nilipandishwa mpapayu, nikishuka niko hapa. Amwambia, babako alikusumbua sana, kwa nini upande mpapayu uchoke? Lete ile bakora yangu, lete. Kachora mstari, ruka mstari, akiruka kwa babake. Haya bwana, barua hii. Allah yaglaakum ya sufiya, wallahi Allah yaglaakum, wallahi sufiya dhahiku biuguli nnas. Hawa jamaa wamefanya watu wajinga kweli kweli, yaani watu wakakaa chini wakasadikisha maneno, mtoto mdogo kimwambia atacheka, lakini atakukamata wapi? Karamat, wewe uamini karamat? Lakini hazendi hivyo tu, hii haikali. Hii kali. Kama sikuisikia nisingewaambia. Mmesikia kwa masikio yangu mtu asema hivi. Waona, kwa sababu wankuja vijana siku hizi kila kitu bid'a bid'a bid'a, ndio haya mambo yafanyiki tena. Asema maana yake yajua, atambie hebu fanya. Chukua fimbo, ichora mstari, haruka utokee Nairobi. Ruka hapo utokee Nairobi, hapo kisha ukuruka tena utokee Nakuru, utazunguka Kenya nzima kwa siku moja. Jamaa, ndio pale sasa jua kupata wengine, kwa vile watu hawajui maskini. Mimi nikichora mstari hapa naruka natokea haram na swali, kumbe hakuswali. Sasa nisharudi, akwambia niliswali adhuri haram. Na haya mambo, kuna mmoja katika wanafunzi ama nafikiri ni Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahmatullahi alayhi, alikuwa eleza ile tukio. Sheikh Falah bin Ismail Mundakar rahimahullah aeleza hili jambo kutoka kwa Sheikh Muhammad Aman al-Jami. Anasema walikuwa wao Habashi, imeathirika sana na mutasawifa sufia. Ikifika time ya swala, wale wanafunzi muridin wale wote waenda kuswali jamaa, yeye walitoa jitambara hivi kubwa iliyofunikwa fanini, ati yeye waenda kuswali Makka, yaruka ati waenda kuswali Makka, sasa yafunikwa, kisha wale wakija kimaliza kuswali waje wamfungue hivi, fanya sharudi mimfiani ya Sheikh ni Makka. Miaka afanya watu hivi. Asema mimi namueleza hicho kisa Sheikh bin Baz rahimahullah, kama sikukosea. Sema Sheikh bin Baz akaanza kucheka, akamwambia Sheikh, kwa nini kuna watu waamini wacheka? Asema yeye, manake nashindwa, huwa time ya Ethiopia ya swala sawa na ya Makka, yani kama nyimo swali saa saba na Makka pia swali saa saba. Asema nilicheka, yule aleleza kile kisa, nilicheka nikajiona pumbavu wa mwisho. Ni kweli hivi? Wewe waona ukiswali saa saba hapa kule Maka watu waswali sahihi? Wao mumpishana wale waswali labda saa sita unusu, nyuma waswali saa saba. Sasa huo yoipata vipi jamaa, yoipata vipi kule wakati yeye waswali kwa wakati wenu nyinyi ambao mko nchini? Sasa utakuta ni watu wataka kuwachezea watu akili ili wao watukuzwe, wabakie katika zile manzila ambao hafanyi kazi yoyote, yamekaa tu, atakacho kiko chini yake. Wallahu musta'an. Turudi hapa, qawluhu bikulli 'uqdatin yadhribu, kila fundo yule shetani anapolala huyu ambaye hakufanya adhkar au amejisahau, apiga fundo huku yasema, alayka laylun tawilun farqud, kuna usiku mrefu belala, usiku mrefu sana, la. Hadha yuwaddihu anna almaqsada min aluqad, hiya tuwekea wazi kuwa malengo ya yale mafundo huwa tathbitu almar'i ani alqiyami li ta'ati Allah, ni kumtia uzito na uvivu yule mtu kutokamana na kusimamia jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alayhi wa sallam, fa idha istayqadha fa dhakara Allah ta'ala in halat 'uqda, akiamka akamtaja Allah, bi maana akaleta adhkar za kuamka kutoka usingizini. Kwa mfano akasema alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur, mfano akaleta dhikri, basi fundo moja lafunguka. Wa idha tawadda, akasimama akaenda katawadha, in halat anhu uqdatani, fundo la pili sasa lafunguka. Yao mafundo mangapi mfunguka? Mawili. Fa idha salla, akiamka usiku akiswali, in halat aluqad, mafundo yote yale matatu yatakuwa yamefunguka. Fa asbaha nashitan tayyiban nafs, akiamka amka akiwa na nashat, nafsi yake mzuri kabisa, moyo wake safi kabisa. Qala Sheikh Abdul Razzaq, fihi anna nuhud al-mar'i wa qiyamahu li ada'i ta'ati Allah wa munajatihi fi jawfi al-layl min mujibati fakki al-'uqad. Hapa tupata faida kuwa mja kuamka na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, akakaa na kuzungumza na Mola wake katika swala yake ya usiku, ni katika vile vinavyowajibishia mja kufunguliwa yale mafundo yaliyo katika kisogo chake. Wa min athariha nashatu ruhi wal badan, na katika athari ya kitendo cha taa anachokifanya katika usiku ule ni kupata nashati katika roho yake na mwili wake. Farahatu nafsi wa nashatu albadani wa saadatu alqalbi fi as-sabahi kulluha min fawaidi wa thamarati qiyami al-layli kama qala sallallahu alayhi wasallam fa asbaha nashitan tayyiban nafsi. Kwa hivyo kule kuwa na raha katika nafsi na nashati katika kiwiliwili na moyo kuwa na furaha asubuhi yote akawa na furaha na mchana wake akawa na furaha, haya yote ni katika faida na matunda ya qiyamu al-layli, ya yeye kusimama katika kisimamo chake cha usiku kama alivyoeleza Mtume sallam, atapambaukiwa akiwa mchangamfu ambaye moyo wake ni mzuri una raha kabisa. Qauluhu wa illa, la si hivyo, asbaha khabitha nafsi kaslan, ataamka nafsi yake khabithi tena mvivu. Ay idha istamarra wa lam yanhab yakunu min mujibati dhalika khumuluhu wa kasaluhu wa khubtu nafsi, ikiwa ataendelea kulala asiamke ni katika vile vinavyowajibisha yeye kuwa na uvivu na nafsi yake kuchefuka kuwa katika hali mbaya. Thumma idha istamarra almar'u hatta yusbih, kisha akiendelea kulala mpaka alfajiri ikampita asubuhi yempambauka, yakunu dhalika min mujibati bauli shaitani fi udhunihi, hilo sasa ni katika vile vinavyomwajibishia yeye kukojolewa na shaitani katika masikizi yake, shaitani amkojolea. كما صح بأنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح. Siku moja Mtume Salam alitajiwa bwana mmoja amelala mpaka alfajiri imempita, kumetokwa na jua, yeye ndio yuamka. Faqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume Salam akasema, dhaka rajulun bala shaytanu fi udhunaihi, huyo ni mtu ambaye amekojolewa na shaytani katika masikio yake. Au qala fi udhunihi, والمراد بال في أذنه بولا حقيقيا مستهينا به. نهابا ما قصدوا أن يكون شيطاني أمكو جواكي كويلي كوني مسكسياكي مكو جواكي كويلي يعني شيطاني أكو ذراو مبكا أكو فنين ديو چو چاكي چا سبوي شوح نواجوا إلي مكو جوا سبوي جماعة مفوغا كوانزي وسيكو أجي أكو مغي ألفو ناني شيطاني ويوكي كو جوا نانا مليفي تليو binadamu waona vituko, no ile jamaa amenikojolea bwana, wacha mlevi mtoto mdogo tu akaamka mwanae tu badala kwenda hammam chooni huko akakugeukia wewe akakubwagia waamsha na mkojo wewe kunani bwana. Sasa wewe kila siku waungini wakojolewa na shetani, shetani bwana haja kubwagia mkojo shwa kwenye masikio yako. Mkojo wa kikweli wewe huoni, wasikia washwa washwa tu, mara usikia masikio mazito, mimi sisiki vizuri, mkojo. Unswali alfajiri, napitikiwa, basi ulikojolewa kweli. Amekuchangia kweli kweli yule bwana. Kojolea sikio limejazwa nini? Mkojo. Asema Sheikh Abdul Razzaq, asema mustahina bihi. Yaani shetani amfanya ni kitu cha kudharauliwa huyu mtu. Hatta ja'ala udhunahu kalkanif almuaddil albawl fi, mpaka kafanya sikio lake ni kama choo kilichoandaliwa kwa ajili ya nini? Kukojoa. Wa mirhadan lahu yabulu fi, amegeuza masikio yako kuwa ndio choo chake cha kukojolea. Wa man hadha alladhi yarda an takuna udhunuhu kanifan li shaytan wa makanan li bawlihi, na ni nani huyu anayeridhia kuwa masikio yake yawe ndio choo cha shaytan? Nani aridhia hili? Nani aridhia shetani awe atafanya masikio yake ndio choo chake? Akojolewa tu yeye. Kojolewa tu. Kesho pia akojolewa tena. Lakubali tu yeye. Idude lalala tu. Siku ya tatu shwa. Ido. Siku ni wewe utafanya uziwi wewe. Ndio wale mtu asikie haki yataka ambiwa nini, kumbe amejawa na mikojo huko. Hamki alfajiri. Kuna mmoja paka ambia wakuli lhaku min rabbikum faman shaa faliumin wa man shaa faliakfur. Wazee wawili wa shindani, mmoja mengoja ngoja mwanzo, hii ni hadithi ama ni aya? Hebu niambie, hajui hata kama ni aya wala ni hadithi. Yani hataki kukubali kabisa kwa mwenzake. Ukimchunguza vizuri, huyu ni yule waliokojolewa wale, humu hamna kitu, jezo mikojo kila siku. Nani akubali mambo kama haya? Sema وهذا يبين فضل الطاعة عامة. نهية تبينشية وهذا يبينش فضل الطاعة عموما. جنب الطاعة لنا فضل. وأهمية الصلاة خاصة. نو مهم وإبادة صالة خاصة. وأنها من الأسباب التي تقي العبد من الشيطان. نكو صلاة نكتك سباب أمازهم وفاذي إمجك تكمانا الشيطان. وأن قيام الليل والنهوض في جوف الليل ولا سيما ثلث الليل الأخير من موجبات السعادة والراحة والبركة في يومه لمن يوفقه الله لقيام الليل. نكو صالة يوسيكو نكو أمككت يوسيكو هاسو هاسو ثلث يموش يوسيكو نكتك فيل فينا بواجبش سعادة نمتك بتراحة نفسي نباركة كتك سيكوياكي. Kwa yule ambaye Allah atamuafikisha, yule ambaye Allah atamuafikisha, basi utaona raha katika maisha yake. Qawluhu ikhtalafat al-ulama fi ta'wilihi, ay ta'wil qawlihi ya'qidu ash-shaytan. Qawluhu faqila huwa mathalun wa isti'ara, ay laysat 'uqadan haqiqiyyan. Hawa kikundi cha kwanza kusema huu ni mfano tu umepigwa, sio mafundo ya kikweli. وإنما هي تمثيل واستعارة من عقد بني آدم. وهذا الكلام لا يصح. من النهاية هيصيح سيكويلي، لأن القاعدة عند أهل السنة أن الأمور الغيبية تمر كما جاءت. قاعدة وأهل السنة نكوى مامبو يا غيب يبتشوا فيلي فيلي يلفكوجي كتوكم تومز صلى الله عليه وسلم أو كتوكو الله سبحانه وتعالى كتكتاب جاءت، ويؤمن بها كما وردت وتواميني كما فيلي الفكوجي دون صرفها عن ظاهرها بلا كيوندوا لمنين كتك ظاهرياك. وأما تأويلها وصرفها عن مرادها والزعم أنها استعارة، هذا كله من القول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم. كسيما ما أنا ياك سهيني إيلي يوم جواجي ونا دليل جاني كواسيما أنا إيلي ما أنا كجولي وانا شيطاني ني إيلي سيكوات شيطاني منيه وكجوليوا وسيدانغاني wakojolewa tena ya kukojolea kulikweli wewe humuone tu. Lakini vile vile alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, jamaa afanya choo hapo, wewe una umelala kwenye kitanda sijui water bed, kumbe maji yako kule ndani, lakini pale juu yuko kwenye mkojo bed, eh, uko kwenye mkojo wa shetani tu umelala pale. Akojua jamaa yako akojolea wewe kila siku, hapo mtu asikwambie hii ni istiara, maana yake ni hiyo mikojo bala shaitanu fi udhuni, kama alivyosema Mtume sana vile vile. Qawluhu wa qila bal huwa ala dhahiri wa anna shaitana yaf'alu min dhalika nahwa ma yaf'aluhu sawahiru min 'uqadiha wa min na'am min 'uqadiha wa naftiha, yani kama vile wanavyofanya wachawi katika yale mafundo wanayofunga kisha wakapuliza. Wa hadha huwa alhaq, na hii ndio ni haki kweli. والحق أن الأمور الغيبية يؤمن بها على ظاهرها كما أخبر صلى الله عليه وسلم. حق نكو منبو يغيب تؤمني كما في ظاهرياك كما لفتوق خبار متو مسلم. وقال تعالى ومن شر النفاثات في العقد أي السواحر التي يعقدن عقدا ينفثن فيها وشاوي أمبو خفونغ مفوندو كشا وكبوليزة كتكالي مفوندو فونغ فوندو وبوليزة هكيو يومفن يوروغي متو pengine labda imechukuliwa nywele yake ama nini ama sehemu katika mwili wake, nguo ambayo shaivaa kisha ikafungwa fungwa mafundo huko akipuliza ili kumdhuru yule wanayemfanya nini, wanayemfanyia ule uchawi. Na hii ndio maana yake sahihi kama ilivyo wazi. Wallahu almusta'an. Naktafi bi hadha alqadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.